Basmă în limba română. Clopoțelul magic. Odată, în adâncul pădurii, trăia o maimuțică pe nume Robbie. Robbie mereu le ajuta pe celelalte animale. Îl ajuta pe elefant să culeagă fructe proaspete. Avea grijă de puii de cerb când mama lor era plecată și îl ajuta pe iepure să traverseze râul. Casa lui Robbie era un copac mare și robust care se afla chiar în mijlocul pădurii. Toate animalele știau că, dacă Robbie nu era de găsit nicăieri, era în copac și cânta la flaut. Robbie mai făcea și asta. Cânta melodii armonioase la flaut. Aici erai, Robbie. Te căuta testoasa. Avea nevoie de ajutorul tău cu gardul. Garda? Păi, n-am putut să aștepte până termină propoziția, dar cred că a vrut să spună grădină? Oh, da! Mi-a spus despre asta ieri. Haide! Spune-mi un lucru. De ce cânți mereu la flaut în locul ăsta? Nu știu. Îmi place copacul ăsta. Și poate crezi că sunt nebun, dar eu cred că acest copac îmi ascultă melodiile. Oh, ai dreptate. Ce? Și tu simți asta? Nu, ai dreptate. Cred că ești nebun. Dar Robbie avea dreptate. Copacul chiar îi asculta muzica. Ăsta era un secret pe care nici Robbie nu îl știa. Muzica atinsese spiritul copacului. Asculta melodiile cu atenție și se bucura de faptul că Robbie cânta în fiecare zi. Într-o zi, în timp ce Robbie dormea în copac, s-a auzit un zgomot teribil de desubt. Ce e asta? Cutremur! Cutremur! Cine e omul ăsta? Asta o să-mi ia ceva timp. Robbie a înțeles repede ce se întâmplă și a sărit repede din copac. Hei, ce faci aici? De ce tai copacul acesta? Stăpânul meu vrea lemnul pentru barcă. Copacul ăsta are scoarța tare. Nu, nu poți să-l tai. Serios? Și de ce mă rog? Ascultă! Am petrecut multe zile încercând să găsesc un lemn bun pentru barcă. Iar copacul ăsta nu e al tău. Nu-mi pierde timpul. Robbie era o maimuțică deșteaptă. A decis să-l sperie și să-l alunge pe bărbat. Eu am încercat să te opresc, dar îți vei întâlni destinul, presupun. Ce mai vrea să însemne asta? Tu nu știi? În copacul ăsta trăiește spiritul unui bătrân. E aici de ani de zile. Dacă tu tai copacul ăsta, el unde o să meargă? O să se zăvorască în tine, desigur. Să se zăvorască în mine? Sigur că da, pentru că tu ești cel care taie copacul. Tu încerci să mă păcălești? Sunt mai deștept decât crezi, maimuțică. N-am să cred povestea asta. Pleacă de aici! Robbie era disperat să-și salveze casa. De îndată ce tăietorul se apucă de treabă, Robbie s-a urcat în copac, direct până în vârf. S-a ascuns în frunzișul des și a început să țipe. Cum îndrăznești să te atingi de casa mea? Cum? Cine a vorbit? Dacă îmi distrugi casa, am să vin să trăiesc cu tine! N-am să te părăsesc niciodată, omule! Maimuța a avut dreptate! Nici o grijă, omule! O să fim prieteni buni! Care-i graba, prietene? Cum rămâne cu barca? Tocmai când Robbie râdea de tăietorul de lemne, copacul prinse viață. Robbie! Tu chiar ești spiritul unui bătrân? Și, Și în tot timpul ăsta am stat și am dormit pe spiritul unui bătrân? Nu, Robby, nu sunt spiritul unui bătrân. Adică sunt bătrân, dar sunt spiritul copacului. Muzica ta m-a adus la viață. Ești o maimuțică deșteaptă, Robby. Și-ți sunt recunoscător. M-ai salvat de tăietorul de lemne. Poftim, acceptă asta ca dar de mulțumire. Un clopoțel? Nu e un clopoțel oarecare. E un clopoțel magic. De fiecare dată când sună, cerul îți va da în mod magic fructe proaspete. Oh, wow! O să mă ajute pe mine și pe toate animalele din pădure. Da, așa e. Dar ține minte, Robby, nu poți să suni din clopoțel decât o dată pe zi. O să țin minte asta. Mulțumesc, copacule! Robby s-a dus să-și cheme prietenii lui din pădure. Purcelușule, vulpe, Eli, veniți aici cu toții! Ce s-a întâmplat, Robby? Făceam o baie! Robby le-a povestit ce se întâmplase. Animalele erau toate în șoc. Nu le venea să creadă că spiritul copacului se trezise la viață. Ai făcut ce trebuia, Robby! Suntem cu toții mândri de tine! Oamenii ar trebui să se gândească mai bine înainte să taie un copac! Dacă pădurea dispare, nu va mai fi ploaie! Adevărat! Dar pe mine mă interesează clopoțelul! Funcționează? Hai să încercăm! Da! Ar trebui să luăm o frunte! Și Robby era entuziasmat! A sunat din clopoțel și numai decât a început să plouă cu fructe. Portocale, pere, mere și ananas cădeau din cer. Animalele erau toate foarte bucuroase. Vulpea a adus un coș în care să adune fructele. Elefantul a prins un ananas cu trompa lui să muște din el, iar Robby și-a deschis pur și simplu gura să mănânce o pară. Animalele au mâncat cu multă poftă. Nu mai trebuie să ne chinuim pentru fructe! Era adevărat! În fiecare zi, Robby suna din clopoțelul magic și ploua cu fructe. Lucrurile au continuat așa zile la rând. Animalele aveau încredere în Robby și erau foarte mulțumite de el. Într-o după-amiază, când Robby sărea dintr-un copac într-altul, a văzut un bananier în depărtare. Bananele coapte i-au făcut poftă de mâncare, dar în loc să se cațere în copac și să ia bananele coapte, s-a gândit la altceva. Clopoțelul magic! Hai să sun și să aduc niște banane proaspete din cer. Pe cele din bananier le pot păstra pentru mai târziu. Unde sunt fructele? Ce e? Nu mai funcționează? Oh, stai! Am sunat din clopoțel odată azi dimineață. Nu pot suna din clopoțel decât o dată pe zi! Oh, nu! Dar mi-e atât de foame! Când Robby se gândea ce putea să facă, a văzut-o pe prietena lui vulpe întinsă pe jos. Hei, ți-au mai rămas banane din ploaia de astăzi? Opa, scuze! Nu mai am niciuna! Le-am mâncat pe toate! Wow! Mâncarea îmi face somn. Pa, Robby, pe curând. Știi ce? Hai să încercăm un pepene proaspăt mâine. Mi-e dor de pepene roșu. Mi-e dor de pepene roșu. Păi, mie mi-e dor de mâncare. Eu sunt cel care a salvat copacul de tăietorul de lemne. Eu sunt stăpânul clopoțelului magic. Și eu sunt singurul care rămâne flămând. Păi, nu e corect. Nu e corect deloc! Robby era atât de supărat încât a uitat că putea să se urce în copac și să ia bananele singur. A doua zi, Robby a stat aproape de copacul său și a sunat din clopoțel. Imediat au căzut multe fructe din cer. A mâncat cât de mult a putut și le-a strâns pe restul. Apoi a ascuns fructele în spatele copacului. Robby, ce faci? prietenilor tăi le e foame! Dar dacă mi se face mie foame în timpul zilei? Ești egoist, Robby! Sunt destule fructe pentru toată lumea! Trebuie să le împarți cu ceilalți! Știu bine ce fac! Tu mi-ai dat mie clopoțelul! Și nu e corect ca mie să-mi fie foame! Exact atunci, animalele au venit la Robby să-i ceară fructe. Îmi pare rău, prieteni, dar clopoțelul nu funcționează. L-am folosit de atâtea ori, vedeți? O să sun din nou, să vă arăt. Robby a sunat din clopoțel, dar pentru că toate fructele căzuseră deja din cer, evident, nu s-a întâmplat nimic. Animalele erau triste, dar nimeni nu s-a înduit de maimuțică. În timp ce plecau... Stai! Simt un miros curios. Ce-i asta în spatele copacului, Robby? Hei, veniți aici! Sunt multe fructe! Robby le-a ascuns de noi! Toate animalele s-au întors și au fost în șoc. Robby, dacă nu voiai să împarți mâncarea, trebuia doar să ne spui. Nu era nevoie să ne minți. Eu ți-aș fi dat bucuroasă porția mea. Și eu ți-aș fi dat dobea mea. Știi ce, prietene? Ce-ar fi ca tu să mănânci singur toate fructele de acum înainte? Nu vrem nimic de la tine. Privindu-și prietenii cum pleacă, Robby și-a dat seama de greșeala lui și a început să plângă. Nu, stați! Nu plecați! Îmi pare atât de rău! Am fost egoist! Sunt destule fructe pentru noi toți! Chiar dacă ar ploua cu fructe în fiecare minut, nu e la fel dacă nu le împart cu voi! Vă rog, iertați-mă! Robby, e în regulă! Te iertăm! Tu mereu ne-ai fost foarte drag! Da, prietene! Nu mai suntem supărați pe tine! Da! Putem mânca acum? Foamea mă încetinește! Toate animalele au împărțit fructele și au mâncat până au fost cu stomacul plin. Robby nu a mai folosit clopoțelul într-un mod egoist niciodată. Sfârșit.